Book 2 19 19 في المطبخ ในห้องครัว عندك مطبخ جديد คุณมีห้องครัวใหม่ใช่ไหมคะ ماذا تريد أن تطبخ اليوم؟ วันนี้คุณอยากจะทำอาหารอะไรคะ أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ คุณใช้ไฟฟ้าหรือแก๊สทำอาหาร هل أقطع البصل؟ ดิฉันควรจะหั่นหัวหอมดีไหมคะ هل أقشر البطاطس؟ ดิฉันควรจะปอกมันฝรั่งดีไหมคะ هل أغسل الخس ดิฉันควรจะล้างผักกาดหอมดีไหมคะ أين الكبايات แก้วน้ำอยู่ที่ไหน أين الصحون จานชามอยู่ที่ไหน أين الملاعق والسكاكين؟ ช้อนส้อมและมีดอยู่ที่ไหน عندك فتاحة علب؟ คุณมีที่เปิดกระป๋องไหมคะ عندك فتاحة قناني؟ คุณมีที่เปิดขวดไหมคะ عندك مفتاح للفلين؟ คุณมีที่ดึงจุกก๊อกไหมคะ أتطبخ الشوربة في هذا القدر คุณกำลังทำซุปในหม้อใบนี้ใช่ไหมคะ أتقلي السمك في هذه المقلاة คุณกำลังทอดปลาในกระทะใบนี้ใช่ไหมคะ أتشوي الخضار على هذه الشواية คุณกำลังย่างผักบนเตาย่างนี้ใช่ไหมคะ أنا أجهز طاولة السفرة ดิฉันกำลังตั้งโต๊ะ هنا السكاكين والشوكات والملاعق นี่คือมีดส้อมและช้อน هنا الكبايات الصحون والمناديل นี่คือแก้วน้ำจานและกระดาษเช็ดปาก